na Summer Sale. Setki produktów na wakacje z kategorii moda i sport teraz w super niskich cenach. Przybieraj w okazjach tylko do 21 lipca. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 lipca, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Obława na kierowcę, który wjechał w taras restauracji w Paryżu. Służba kontrwywiadu wojskowego składa zawiadomienie w sprawie Mariusza Błaszczaka. Na lotnisku w Pyrzowicach od dziś można wyrobić tymczasowy paszport. Samochód wjechał w taras restauracji w Paryżu. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Policja przypuszcza, że był to wypadek, ale wciąż trwają poszukiwania kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia. Do tragedii doszło w 20. dzielnicy Paryża, niedaleko słynnego cmentarza Père Lachaise. Samochód wjechał z pełną prędkością w klientów, którzy siedzieli na zewnątrz przy stolikach. Jedna osoba zginęła na miejscu, trzy są w stanie krytycznym, a trzy inne doznały mniej poważnych obrażeń. Paryskie władze uruchomiły komórkę kryzysową z pomocą psychologiczną dla około 30 świadków zdarzenia, którzy są w szoku. Policja zatrzymała pasażera pojazdu. Według źródeł policyjnych cytowanych przez francuskie media był on pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Śledczy sądzą, że kierowca był w podobnym stanie i że stracił panowanie nad samochodem. Oprócz policji na miejsce zdarzenia przybyli też saperzy i oddziały antyterrorystyczne. Ma to związek z podwyższoną czujnością francuskich władz przed zbliżającymi się letnimi igrzyskami. Około 50 tysięcy policjantów, żandarmów i wojskowych będzie zabezpieczać stolicę podczas olimpiady, która rozpocznie się 26 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio. Służba kontrwywiadu wojskowego zawiadomiła śledczych w sprawie ujawnienia tajemnicy przez byłego szefa MON-u Mariusza Błaszczaka. Chodzi o umieszczanie w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości z 2023 roku części dokumentów Sztabu Generalnego z 2011 roku. Ówczesne kierownictwo resortu obrony zamieściło dokumenty w spocie, wskazując, że to dowód na niekorzystne dla Polski działania władzy za rządów PO-PSL. SKW wysłała wniosek do prokuratury, w którym wskazuje, iż w ubiegłym roku mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez pełniącego wówczas funkcję ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Służba kontrwywiadu wojskowego wskazuje, że były szef MON ujawnił dokumenty, które dotyczyły użycia sił zbrojnych o kryptonimie Warta. Materiały te pojawiły się w spocie wyborczym, w którym Mariusz Błaszczak sugerował, że, i tu cytat, rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać część Polski. Ówczesna opozycja działania ministra obrony określała jako karygodne, a wielu oficerów rezerwy oskarżało wtedy Mariusza Błaszczaka o zdradę, a także ujawnienie dokumentów nie tylko tajnych w polskim wojsku, ale również objętych tą klauzulą przez NATO. Dowodzono, iż plany obronne Polski są częścią planów regionalnych sojuszu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Od dziś na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach można wyrobić paszport tymczasowy. Mogą z niego skorzystać pasażerowie, którzy zapomnieli paszportu lub też upłynął termin ważności ich dokumentu. Wyrobienie paszportu zajmuje około kwadransa, mówi Cezary Maliszewski z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Paszport jest ważny maksymalnie do 365 dni, ale jego termin jest zawsze określany indywidualnie dla danego obywatela w zależności od potrzeb, jakie nam przedstawi. Jeżeli lecimy do Egiptu, Egipt wymaga co najmniej półrocznego terminu ważności dokumentu paszportowego, wówczas dostaniemy paszport tymczasowy ważny pół roku plus ten czas, jaki planujemy tam spędzić. Procedura jest bardzo prosta, zajmuje ona około 15-20 minut. Jak dodaje Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, rocznie około 1000 osób nie wyleciało z powodu braku paszportu. Ta usługa jest dedykowana tym zapominalskim, którzy albo nie zabiorą paszportu, albo po prostu skończy się im ważność po to, żeby mogli realizować swoje marzenia i wylecieć na upragnione wakacje. Od samego rana już się ustawiała kolejka chętnych. Podobny punkt działa też na warszawskim Okęciu. Co najmniej do piątku utrzymany zostanie zakaz kąpieli w Gdańsku, Brzeźnie i Jelitkowie oraz w Sopocie. Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdziły obecność substancji ropopochodnej w wodzie. Po niedzielnym pożarze hali magazynowej w Nowym Porcie plama nie powiększa się, ale się przemieszcza. Dlatego podjęto decyzję o utrzymaniu zakazu, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski. My musimy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, naszych gości. Zrozumieją to, że taka sytuacja potrwa kilka dni. Naprawdę zadbamy o to, żeby to wszystko wróciło szybko do normalności. Miasto żyje w sezonie, też przyjeżdżają nie tylko po to, żeby spędzić czas na plaży. Jeżeli ktoś się chce wykąpać w morzu, naprawdę są do tego cały czas otwarte kąpieliska i tam zachęcamy do kąpieli wodnych. W Gdańsku do wody można wchodzić na kąpieliskach na Stogach, Górkach Zachodnich i Wyspie Sobieszewskiej, a biała flaga powiewa także na wszystkich plażach w Gdyni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Start we Wrocławiu, meta w Krakowie. Tak wyglądać będzie 81. kolarski wyścig Tour de Pologne. Dziś oficjalnie zaprezentowano trasę naszego narodowego turu. Dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang podkreśla, że tegoroczny wyścig będzie zachęcał kolarzy do ofensywnej jazdy. Tak ułożyliśmy to, no, że będą mieli ochotę się ścigać, bo i po drodze będzie wiele premii lotnych, będą specjalne premie górskie i też tak do końca ci nie ułoży się sytuacja. Ten wyścig bardzo otworzyłem. Naprawdę on jest taki bardzo otwarty i myślę, że to jest jeden z najcięższych Tour de Pologne, jakie były do tej pory. Wyścig potrwa od 12 do 18 sierpnia. Partnerem medialnym Tour de Pologne jest Polskie Radio. Ze spraw piłkarskich na tapecie transfery tuż przed startem Ekstraklasy. Dominik Chładun został piłkarzem Zagłębia Lubin. 28-letni bramkarz przeniósł się do Zagłębia z Legii Warszawa. Górnik Zabrze pozyskał natomiast nigeryjskiego skrzydłowego. Jest nim Teofik Ismahil. W minionym sezonie 24-latek był zawodnikiem drugoligowym belgijskiego SK Beveren. Polscy koszykarze do lat 20 sprawili miłą niespodziankę. Polacy awansowali do ćwierćfinału rozgrywanych w Gdyni Mistrzostw Europy. W meczu 1/8 finału Polacy pokonali faworytów Włochów 74-63. Nigdy wcześniej Polacy nie byli w najlepszej ósemce starego kontynentu w tej kategorii wiegowej, mówi Jakub Schumert. Wyszliśmy z bardzo dobrą energią. To tak naprawdę nas napędza. Dzięki temu możemy bronić i łatwiej gra nam się w ataku. Gdzieś tam w ataku, potem w czwartej kwarcie wymuszone faule. Ostra gra do ataku, ale to się bierze tak naprawdę z dobrej energii i z tego, że jesteśmy drużyną i to nas po prostu niesie. W meczu o półfinał Polska zagra ze Słowenią. W nocy przelotne opady deszczu na Karpatach i Lubelszczyźnie, lokalnie również możliwe burze. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie nad samym morzem, a także na krańcach południowo-wschodnich, okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach możliwe burze. A temperatura maksymalna jutro od 19 stopni nad morzem do 25 w centrum i 29 na południu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry i dobry wieczór. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a to jest program Ludzie. To jest program, w którym opowiadamy o ludziach właśnie, o osobach, które swoim życiem, działaniem mogą być inspiracją także dla nas innych. I dzisiaj naszą gościnę, która siedzi naprzeciwko mnie, chciałam powitać, bądź zdrowa i szczęśliwa. Dobrze powiedziałam? Oj tak, bardzo pięknie. Joanna Tarewicz naprzeciwko mnie, doktorka antropologii, antropolożka, jak to w ogóle w feminatywie, doktorka antropologii, tak? Dobrze powiedziałam. Pani Joanna Odromów, jak też zaczęto o tobie pisać i mówić, prezeska i współzałożycielka Fundacji W Stronę Dialogu. Będziemy dzisiaj rzeczywiście rozmawiały o takich bardzo ważnych momentach, które dotyczą nas wszystkich, chociaż będziemy też operowały bardzo tak, myślę, precyzyjnie w przestrzeniach wielu stereotypów, które dotyczą nie tylko Romów, ale w ogóle naszego postrzegania świata. Jednak jeżeli pozwolisz, to powiedzmy o tym przywitaniu, bo ja w ogóle nie wiem, czy mam prawo używać romskiego przywitania, no ale na stronie fundacji w mediach społecznościowych przetłumaczyliście właśnie to wasze powitanie i ono naprawdę jest dużo głębsze niż takie zwykłe cześć, dzień dobry, a czasami takie przeniesione z krajów angielskich, jak się masz? No tak, dobry wieczór przede wszystkim. Jest, tak. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj jestem i że możemy pogadać i fantastycznie, że zaczynamy tak miło. Rzeczywiście, bądźcie zdrowi, szczęśliwi, to powitanie, które w języku romskim brzmi Jawen Saresa Stebachtałe. Nasza, już powiedziała właśnie, świetnie. mówimy o tym, naturalnie każdy ma prawo, uważam, że... pozdrawiać. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Uważam, że to... Dzisiaj żyjemy w innych czasach, więc ten język nie jest już tabu, jak dawniej. Oczywiście różne były tego powody, może o tym pogadamy, ale uważam, że należy się tym dzielić, bo tak jak powiedziałaś, to dużo głębsze i przesympatyczne, przemiłe pozdrowienie. No, życzymy komuś szczęścia, życzymy komuś zdrowia. No, to może zacznijmy pięknie od tego języka, bo jesteśmy w radiu, słychać nas też w podcastach, jednak poruszamy się tutaj w przestrzeni językowej właśnie i ten język w ogóle jest super istotny. Co to znaczy, że język Romów był tabu? Jest to... Tabu... może to nie jest właściwe, najszczęśliwsze słowo. On był bardzo niechętnie... niechętnie Romowie i Romki dzielili się nim na zewnątrz. Okay. Był zarezerwowany tylko dla społeczności romskiej. To było przede wszystkim związane z kwestiami bezpieczeństwa. Mm-hmm. Ten język był szyfrem w czasach bardzo trudnych dla Romów. I nie chcę odwoływać się do dawnej przeszłości. Owszem, również mogę, bo mówimy o wiekach prześladowań, których jednym z elementów było właśnie spowodowanie, żeby ten język zanikł w wielu miejscach w Europie. Był zakaz używania języka romskiego. To przecież bardzo silny i ważny element romskiej tożsamości. Tak też się stało. Są grupy Romów, na przykład na Węgrzech czy w Hiszpanii, grupa Calais, którzy utracili ten język właśnie z uwagi na prześladowania. Ale czy w zależności właśnie od kraju, w którym Romowie osiedli, ten język się różni? Czy... Tak, mamy wiele dialektów, ale pozwól, że jeszcze na sekundkę wrócę do poprzedniego pytania, bo chcę też powiedzieć, że na przykład w okresie komunizmu i też bardzo silnej polityki i restrykcyjnej polityki asymilacyjnej wobec mniejszości, Romowie byli bardzo widoczną społecznością przez tryb życia, przez różne cechy zewnętrzne, to ten język był właśnie takim szyfrem, który powodował, że Romowie mogli komunikować się z sobą, także w miejscach, w których ich nie wiem, łapano i po czasie właśnie przymusowego osiedlenia, kiedy władze trafiały na taki tabor romski w lasach, to często konfiskowano majątek, palono mienie, osoby umieszczano w aresztach i ten język był właśnie bardzo, bardzo ważnym szyfrem do porozumiewania się. Mówię też o kwestiach bezpieczeństwa, bo bardzo często było niestety tak, że to zewnętrzne otoczenie było zagrażające, było niebezpieczne. Więc rzeczywiście no, język tutaj był bardzo ważnym elementem zapewniającym czy określającym pewne granice bezpieczeństwa w tym kontekście w odniesieniu do komunikacji. A jeżeli chodzi o dialekty, o których już wspomniałam, tak, język romski dzieli się na wiele dialektów i często osoby, z którymi rozmawiam, dziwią się bardzo, tak? Aż tyle, kilkadziesiąt, może jeszcze więcej tych dialektów języka romskiego. Się, że on się powinien zmieniać lokalnie. No oczywiście, no oczywiście. No jeżeli mówimy o setkach lat, prawda, o wiekach obecności społeczności romskiej w różnych krajach, no to naturalne jest, że język się zmienia, nie jest niczym stałym. No i pojawiają się wpływy języków narodowych. Tak też się dzieje z językiem romskim. Nie stanowi tutaj jakiegoś wyjątku. Absolutnie tak. Czasami wręcz prowadzi to do takich różnic, że ludziom posługującym się jakimś językiem, który właśnie stał się językiem diaspory rozsianej po całym świecie, oni na końcu mają już trudności z porozumiewaniem się. No czasami, jeżeli na przykład wytworzyły kulturę taką, którą zapisano, można się odwołać do tych starych ksiąg, ale w tym przypadku o tym nie mówimy. Od razu powiem, jak pierwszy raz trafiłam na ciebie, bo to też jest ważne, dlaczego ten historyczny aspekt romski, ale też bardzo silny związek z teraz łączy się z twoją wizytą w naszym studiu. Pierwszy raz trafiłam na twoją fantastyczną opowieść o historii Romów w kontekście zagłady i II wojny światowej podczas takiego wspaniałego wydarzenia zorganizowanego w Muzeum Polin w Warszawie. I tam właśnie z tej twojej opowieści już dotarł do mnie bardzo silnie taki nurt zagłady i historii wymazanej, że dla Romów nie tylko nie ma właściwie należytego miejsca w opowiadaniu o naszej historii, ale też w zagładzie nie ma tego miejsca, aby oddać to, jakim prześladowaniom Romowie, jaki los im zgotowano. I tak sobie pomyślałam wtedy, że no, jeżeli chodzi o mój własny punkt widzenia, to mimo, że oczywiście interesowałam się kulturą i przez pryzmat kultury mogłabym także o Romach opowiadać, to było to dla mnie bardzo ważne i od tego momentu zaczęłam cię śledzić, zaczęłam cię obserwować. W ten sposób trafiłam na Fundację W Stronę Dialogu. Wasze prężnie działające media społecznościowe, ale przede wszystkim media, które są emanacją działań. Tutaj doszedł też bardzo szybko wątek aktualny, czyli wątek pomocy związany z wybuchem wojny w Ukrainie i otworzył się dla mnie nowy, bardzo istotny świat, w którym wątki uniwersalne mieszają się z wątkami, które być może są przypisane do jakiegoś etnicznego pochodzenia, chociaż ja tak wcale w ogóle na świat nie patrzę. Też chciałabym o tym z tobą pogadać. Od czego to się u ciebie zaczęło? Ta antropologia kultury i te badania naukowe kiedykolwiek w twoim życiu naukowym były właśnie nakierowane na społeczność romską? Ty z taką intencją zaczynałaś karierę naukową? Wiesz co, ja muszę przyznać bardzo szczerze, że ja w zasadzie od niedawna zaczęłam się głębiej zastanawiać nad tym, dlaczego ta ścieżka, dlaczego ja robię to, co robię. To pytanie okazało się dla mnie bardzo trudne. Ponieważ zawsze działałam, bo albo szłam w tę stronę, ponieważ tak czułam, ponieważ to mnie interesowało, ponieważ byłam ciekawa. Ja, kiedy byłam dorastającą dziewczynką, nie miałam bliskiego kontaktu ze społecznością romską. Niemalże do 10 roku życia ja się urodziłam w Oświęcimiu i w tym mieście. Rok po moim urodzeniu był konflikt, pogrom, na skutek którego wszystkie osoby romskie straciły obywatelstwo, prawie wszystkie, i zostały zmuszone do przymusowej emigracji. Obywatelstwo polskie. Obywatelstwo polskie. Doszło do eskalacji przemocy, jak to zwykle w takich sytuacjach, jakaś drobna iskra zapalna spowodowała większy konflikt. Ataki na społeczność romską. Oczywiście ówczesna prasa nie donosiła o tym, stąd też bardzo mało wiemy o pogromach i konfliktach, czy eskalacji przemocy wobec społeczności romskiej, której w Polsce niestety nie brakowało w przeszłości szczególnie. I wspominam o tym, ponieważ ofiarami tej przymusowej emigracji była również moja rodzina, także najbliższa. Te osoby stały się azylantami, azylantkami w Szwecji. I 13 grudnia, kiedy w Polsce rozpoczynał się stan wojenny, Romowie docierali do Szwecji, stracili polskie obywatelstwo. Wśród nich były, tak jak powiedziałam, osoby z mojej rodziny. Był tam mój dziadek, był tam mój ojciec. I oni nie mogli wrócić do Polski. Była żelazna kurtyna. Więc po 89, a dokładnie na początku lat 90, ja po raz pierwszy spotkałam się ze swoją romską rodziną. Spotkałam mojego tatę, który bardzo mocno, że tak powiem, wpłynął na moje życie i zawodowe, i w ogóle jako człowieka, jako dziewczynki wówczas, później jako kobiety. I ja zaczęłam poszukiwać informacji o Romach, żeby zrozumieć rzeczy, które były dla mnie zupełnie nowe. Ja zostałam w Oświęcimiu z babcią i z mamą. Ja mam mieszane korzenie. I ten świat, z którym się wówczas zetknęłam, był zupełnie mi obcy i bardzo niezrozumiały. Rodzina mojego taty jest rodziną konserwatywną. W tamtym czasie dużo bardziej konserwatywną niż obecnie. No, mówimy o pewnym upływie czasu, tak? Więc ja po prostu zaczęłam poszukiwać informacji, tak? Zresztą nie ukrywam, mówię o tym otwarcie, że takim źródłem ważnym dla mnie informacji były książki Wicowskiego, które wtedy dostałam od ojca, który mi powiedział: słuchaj, przeczytaj to, to zrozumiesz. Bo ja zadawałam bardzo dużo pytań. Jerzy Wicowski, może wspomnijmy, któremu zawdzięczamy nie tylko takie przyglądanie się ciepłe, bliskie społeczności romskiej, ale też papusze, tak, i wiele innych fantastycznych, tak, kulturowych dzieł, do których możemy wracać. Tak, i w ogóle Przyjaciel Romów, bo też po papuszy już przecież przyjaźnił się przez lata z osobami ze społeczności romskiej, które bardzo dobrze go pamiętają. Więc to Pierwszy taki aspekt, powiedziałabym, że to były poszukiwania odpowiedzi na różne pytania. Ale szukałaś ich w książkach, to może już tą antropologię właśnie tutaj wskazuje. Szukałam ich w książkach, dlatego że mam takie po prostu też taką obserwację, że czasami coś, co jest, wydaje mi się, że to nie jest tylko w kulturze romskiej. To są pewne rzeczy przyjęte za oczywiste, bo u nas tak jest. Ja też zauważyłam, że kiedy zadaję pytania, no po prostu też osoby nie potrafią mi tego wytłumaczyć. No jakby to jest dla nich naturalne środowisko, no w którym ta rzeczywistość poukładana jest w taki, a nie inny sposób. A ty zadajesz pytania. A ja zadaję pytania. A dlaczego? A dlaczego tutaj jest tak? A dlaczego ja mam usiąść właśnie, szczególnie jak zaczęłam dojrzewać, to okazało się, że jest szczególne miejsce i rola, tak? Tak, oczywiście, że tak, tak. Mój ojciec o to bardzo dbał, szczególnie kiedy byliśmy właśnie w takim szerszym gronie, w otoczeniu innych osób romskich. No więc ja się gdzieś tam musiałam w tym świecie odnaleźć, nowym dla mnie świecie odnaleźć. Dużo miałam wsparcia oczywiście ze strony mamy, też ze strony taty, no ale ja chciałam głębiej. No taką po prostu miałam naturę gdzieś tam już od tamtego czasu. I wydaje mi się, że to spowodowało, że te studia antropologiczne stały się jakimś naturalnym wyborem, bo ja zaczęłam się w ogóle interesować złożonym światem, różnorodnym pod kątem kulturowym światem. I te studia antropologiczne były dla mnie taką drogą, która pozwoliła mi te zainteresowania rozwijać. Już wtedy ja bardzo wcześnie zaczęłam interesować się też tematem zagłady. Urodziłam się w Oświęcimiu, 3 kilometry od Muzeum Auschwitz Birkenau. Z okien mojego liceum oglądałam, czy widziałam ramy do Muzeum Auschwitz, więc po prostu jakoś chyba to otoczenie i ten wpływ. Ja dzisiaj się śmieję, że ja może po to po prostu tutaj jestem na tej ziemi, że tą drogą miałam iść. Ale chcę powiedzieć, że tam nie było jakiegoś, wiesz, racjonalnego planu. Nawet kiedyś bardzo negatywnie się oceniałam właśnie przez to, że nie miałam jakiegoś, wiesz, jak inne osoby. Ja tu mam taki plan, zrobię na to życie, i to, tak? I to tak. Po prostu prowadziła mnie jakoś intuicja, której postanowiłam zaufać. I tak to się zaczęło. Dość szybko, kiedy poszłam na studia antropologiczne, zaczęłam zauważać, i to jest dla mnie ważne do dzisiaj, żeby też ten temat romski jakby komentować w dużo szerszym kontekście. Bardzo mi też przeszkadzało, że społeczność romska często postrzegana jest, albo właśnie komentowana jest w jakichś takich, wiesz, kategoriach, które odróżniają ją od wszystkiego innego, tak? Czyli właśnie wszelkie globalne dyskusje choćby, tak, na temat, nie wiem, mniejszości, praw człowieka, a nawet zagłady. To jest dyskusja, która nie dotyczyła Romów. I dla mnie to było coś, co spowodowało jakiś mój sprzeciw i zaczęłam szukać różnych analogii, podobieństw, które mi pozwoliły i wydaje mi się, bardzo mnie wzmocniły w tym nie tylko rozumieniu romskiego świata, ale też w takiej potrzebie rozwijania różnych działań, które, no, które są dla mnie, myślę, że się zlały z moim życiem już w ogóle. Także to nawet... No ale zadam to pytanie, bo patrząc z zewnątrz, to takie bycie pomiędzy dwoma światami może być, może mieć dużo plusów, ale może być też no, bardzo trudne na końcu, jeżeli używać takich określeń jak tożsamość. Ja osobiście uważam, że tożsamość może być, może się mnożyć, tak jak się mnoży miłość. Nie trzeba dzielić miłości, kiedy ma się dużo dzieci, po prostu jest jej coraz więcej. Ale jednak czy to nie było jakimś problemem na twojej drodze takiego szukania samej siebie? Totalnie. Totalnie nie? Czy było? Totalnie było problemem, oczywiście. Wiesz co, ja mam dzisiaj 44 lata i myślę, że od niedawna jestem w jakimś takim miejscu, gdzie czuję dużo większy spokój. To poszukiwanie, ale też zaprzyjaźnianie się z sobą, to była bardzo długa droga, związana w ogóle z takim... Ja dopiero niedawno, wydaje mi się, że zaczęłam pewne rzeczy nazywać, gdzieś tam dopuszczać i tak dalej, bo wiele rzeczy po prostu się naturalnie zamraża. No jak nie ma języka, który, prawda, albo dyskursu, który pomaga ci zrozumieć też twoją sytuację, no to zwykle no jakby porównujesz się do świata, do którego do końca nie pasujesz. I ten dzisiaj myślę, że brak przynależności zarówno do świata romskiego, jak również do świata nieromskiego i do każdego jakby otoczenia, do którego wchodziłam, był moją największą zmorą, tak? I taką największą przeszkodą, barierą, której nie wiem, czy do końca udało mi się jakoś pokonać, przełamać. Natomiast jest we mnie dzisiaj dużo już akceptacji i zrozumienia tego, co było. Ale tak, to było bardzo trudne. Wiesz, ja byłam dzieckiem. Byłam dorastającą dziewczyną, która też chciała budować swoją pozycję w grupie. Byłam jedynym dzieckiem romskiego pochodzenia, dzieckiem troszkę różniącą się od innych dzieci, które w tym Oświęcimiu, niedużym mieście, poszło do szkoły 6 lat po tym, co wydarzyło się w tym mieście, po tym pogromie, tak? Byłam natychmiast zidentyfikowana jako córka tego cygana, prawda? Więc ja po prostu nie rozumiałam wielu rzeczy i mam też poczucie, że to było w ogóle trudne dla mojego otoczenia, dla moich bliskich, bo taki był wtedy czas. Zobacz, my dzisiaj rozmawiamy o mniejszościach, o różnorodności. Nie do końca jeszcze mam takie poczucie, rozumiejąc i czując to, co związane jest z takim złożonym kulturowo światem, bo często odwołujemy się do tego, że nie mieliśmy takich doświadczeń. Mieliśmy do roku 89 żelazną kurtynę, nie jesteśmy krajem o rodowodzie. Homogeniczne społeczeństwo, którym już dawno nie jesteśmy. No nie, i nagle w tym wszystkim jest człowiek, który po prostu z tą swoją... Cały czas wystaje, cały czas go widać. Cały czas gdzieś wystaje, potem wchodzi do świata romskiego i też wystaje. Też, wiesz, jest jakby nie do końca tam pasuje, tak? Więc to i było bardzo trudne. I ja nie mam dzisiaj absolutnie żalu, bo ja uważam, że mam wspaniałą rodzinę i wspaniałych ludzi spotkałam na swojej drodze, ale wydarzyło się wiele rzeczy, które we mnie zostały, nie dlatego, że miałam do czynienia ze złymi ludźmi. Czasem też, owszem, to się zdarza, tak, w życiu, ale po prostu my nie mieliśmy tego języka i narzędzi, żeby pewne rzeczy, które się wydarzyły, nazwać, wiesz, mówić o emocjach, wesprzeć, co ty czujesz. Nigdy mnie nikt o to nie pytał. Po prostu. Ja tylko chciałam być taka jak inne dzieci. Chciałam mieć jasne włosy. Marzyłam o białych warkoczach. Marzyłam. I chciałam być po prostu Natalią Kukulską z białymi warkoczami. Dzisiaj się śmieję w fundacji czasami z moimi kolegami, koleżankami, z którymi pracuję, mówię, że ja właściwie, no dobrze, no jesteśmy w tej fundacji i to jest... Ale nie ma jeszcze psa, ale... Ja jestem niespełnioną artystką. Puszek, okruszek, co powie tata i tak dalej. Dokładnie. I to miało być białe warkocze i wiesz co, i kiedyś były, bo moja mama kupiła mi perukę. Ja bardzo dumnie w niej spacerowałam po ulicach mojego miasta. Ja myślę, że w ogóle opowieść twojej mamy to w ogóle też jest historia zasługująca na wielką uwagę. Z danych fundacji w stronę dialogu, które można znaleźć w waszych mediach społecznościowych, wynika, że 72% Polek i Polaków nie zna ani jednej osoby ze społeczności romskiej. Przerażające, prawda? Dla mnie bardzo przerażające, bo rozumiem, że odpowiadali tylko o taki bezpośredni kontakt. Mam nadzieję, że to dotyczy takiego kontaktu. Mm-hmm. To są dane, na które powołujemy się, które nie są naszymi danymi. One pochodzą z badań Michała Bilewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań nad Uprzedzeniami i zespołu oczywiście badaczy i badaczek. I to jest po raz któryś tak naprawdę dowód na to, że mimo tej obecności i tej bliskości przecież no naprawdę wielowiekowe. Romowie w Polsce pojawili się po raz pierwszy, zgodnie ze źródłami, które gdzieś tam można znaleźć w archiwa, na początku 15, prawda? Mieszkają w Polsce od początku XV wieku, więc jak to jest możliwe, że 72% Polek i Polaków nigdy nie miało bezpośredniego kontaktu ze społecznością romską, wiesz? Ale to mi przypomniało, niedawno byliśmy z Michałem Bilewiczem w Glasgow, bo jesteśmy częścią delegacji polskiej to się nazywa International Holocaust Remembrance Alliance i pracujemy w różnych komisjach właśnie tego międzynarodowego, że tak powiem, ciała, które zajmuje się edukacją o Holokauście, o zagładzie. Jest tam też komitet do spraw edukacji o zagładzie, o ludobójstwie Romów. I rozmawialiśmy, kiedy byliśmy na lotnisku, o badaniach, które robił z zespołem w Oświęcimiu, zespołem badawczym wiele lat temu. I co się okazało, to były badania, które dotyczyły jakby uprzedzeń mieszkańców, mieszkanek w Oświęcimiu wobec różnych grup mniejszościowych, etnicznych, narodowych i tak dalej. I co się okazało, że grupą najbardziej nielubianą, użyję tego negatywnego języka, są osoby ze społeczności romskiej. I ja wtedy byłam w szoku, bo mówię, przecież no jak to? Przecież nikt nas nie tam zna. Nie ma. Nie, nas tam nie ma. Nie was ma nas w tym Oświęcimiu. Przecież ja jestem okej. Okay. Moi bracia też są okej. Okay. moja rodzina też jest okej. Okay. Jest tam jeszcze kilka osób, bo po tej emigracji przymusowej, o której wspomniałam, wiesz, mało osób zdecydowało się wrócić do Polski albo do Oświęcimia na stałe. To jak to jest możliwe, że jest nas tam raptem kilkanaście czy dwadzieścia osób i tak strasznie nas nie lubią? Przecież my tam w ogóle nie sprawiamy żadnych problemów, wręcz mamy, prawda? No, żyjemy tak jak inne osoby. Więc to też było dla mnie takie szokujące. No i właśnie teraz zderzenie się z tymi nowymi wynikami badań, no jakby też powoduje, że wcale nie musi nas być, bo tutaj znowu... Czy wcale nie musicie być widoczni? Wcale nie musimy być widoczni. Tak. Wcale nie trzeba nas znać, żeby o nas mówić, nie? I zobacz, jak to zestawisz z tym, jak osoby odpowiadają, kim są Romowie, to znaczy ile się tam różnych pojawia określeń, zdań, pełnych takiego, wiesz, takiej pewności opinii, jacy my jesteśmy. Ale tak naprawdę... Większość osób nigdy, nigdy, ale to nigdy nie miało żadnego kontaktu z nami, prawda? Więc jest to naprawdę... Dowód na to, że te stereotypy są naprawdę bardzo głęboko zaimplementowane. I tutaj znowu wrócę do języka i też do przeszłości, bo jestem kilka lat starsza od ciebie, ale niedużo. I z kolei część mojego takiego młodego życia przypadała na wyprawy do babci do Krakowa. Mhm. Moja mama jest z Krakowa i jeździłam do babci. I właśnie ja się nie zaliczam do tej grupy 72%, bo na osiedlu krakowskim mojej babci pierwszy raz w życiu zobaczyłam właśnie romską rodzinę. Być może już w dzieciństwie ujawnił się u mnie taki wielki, skończyłam teatrologię, miłość do teatru, kolorów i wszystkiego, co naprawdę fascynujące i pociągające, bo byłam no, zafascynowana. Stałam na tym placu zabaw jako dziecko, zafascynowana kolorami i też jako jedynaczka, która marzyła o towarzystwie dzieci, też właśnie to była taka liczna rodzina, gdzie było tych dzieci bardzo dużo. To wszystko było dla mnie fascynujące. Jednocześnie ta grupa, wśród której ja byłam, tych dzieci, nazwijmy ich z tego osiedla, czy też domu mojej babci, nie zadzierżgała żadnej zabawy, chociaż byliśmy na tym samym placu zabaw. Mhm. To jest też część tego wspomnienia, które zrozumiałam być może później. Ale jeszcze później, kiedy moja mama użyła takiego słowa wobec moich dzieci, dopiero kiedy już bardzo świadomie chciałam kształtować ich świat, moja mama właśnie jako wychowana w Krakowie mówiła do mojego syna, słuchaj, przestań mnie cyganić. Mhm. I tutaj dotykam tego najokrutniejszego, ale bardzo głęboko zaimplementowanego w języku stereotypu, że nie trzeba mieć kontaktu, żeby używając słów przekazywać dalej stereotypy. Mało kto o tym myśli na co dzień. Mam nadzieję, że coraz więcej osób o tym myśli, używając, a właściwie decydując się na to, żeby też u innych tego typu określenia krzywdzące rugować z języka. No ale to był świat, w którym wzrastałam. Z jednej strony nikt mi nie powiedział, że nie podchodź do tej rodziny. Absolutnie nie. Po prostu nie podchodziły dzieci. A z drugiej strony język był właśnie taki. Mhm. No wiesz, jeżeli cygan jest synonimem oszusta, złodzieja, a cyganić, tak? Czasownik to znaczy kłamać, właśnie oszukiwać i tak dalej, no to naturalnie pojawia się bariera w twojej głowie. Ale nie myślisz o tym. Ona po prostu jest nieuświadomiona. To jest nieuświadomione. To już jest coś, co... To są właśnie ten taki, wiesz, emocjonalny, gdzieś tam, wiesz, emocjonalna reakcja. To jest właśnie uprzedzenie, nie? Bo stereotyp to jest myśl. Ale kiedy już pojawia się jakaś taka emocja, czyli niechęć, strach, no to wtedy po prostu ten kontakt nie jest możliwy, wiesz. I niestety z przykrością stwierdzam, że w tym języku, wiesz... Nie zmieniło się wiele, jeżeli chodzi o źródła wiedzy. Ważnym źródłem wiedzy jest internet. I kiedy wpiszesz do wyszukiwarki internetowej słowo cygan i pojawi się, nie daj Boże, jak trafisz na słownik języka polskiego PWN, Polskie Wydawnictwo Naukowe, to dowiesz się, że cygan to trzy myślniki. Osoba, która ma ciemniejszy odcień karnacji. Drugi myślnik, osoba, która prowadzi Słownik językowy opisuje PWN. Przez kolor skóry. Tak? Osoba, która prowadzi nieustabilizowany, wędrowny tryb życia. Znam to niemal na pamięć. Myślnik trzeci, osoba, która kłamie i oszukuje. I wiesz, ja pamiętam, ja mam syna już dzisiaj dorosłego. On też sięgnął niestety trafił na tę definicję. I bardzo trudno było mi wytłumaczyć mojemu synowi, dlaczego tak naprawdę słowo, które też słyszy w odniesieniu do, nie wiem, naszej rodziny na przykład, prawda? Czy no, gdzieś tam przecież był już jako dziecko osobą świadomą, skąd jest i tak dalej, że ta nasza rodzina jest różnorodna. I czyta takie rzeczy, które powodują, że on, mówimy o dziecku, naturalnie zaczyna się wstydzić, zaczyna czuć dyskomfort. wiesz. I to jakby bardzo, bardzo rzadko myśli się o takim właśnie wewnętrznym, o takiej wewnętrznej reakcji i o tym, co związane jest przecież z wychowaniem dziecka. My jak chcemy wychowywać dzieci? Chcemy, żeby były dumne z tego, kim chcą. Chcemy, żeby były silne, żeby znały swoją wartość i chcę powiedzieć, że nam jest bardzo trudno to robić. I myślę dzisiaj bardzo często o tych rodzicach i o tych dzieciach, które gdzieś tam się mogą skonfrontować z tym określeniem. I wiesz, i wkurza mnie to, jak mówią o sobie, no ale przecież no to jest takie piękne i romantyczne. Tak jest, ale zdając sobie sprawę z tego, no wiesz, no cygańska... Tak. Dusza, cyganie, tak? Cygańska ta melodia, tam cygańska poetka. Ja to rozumiem, wiesz, ja nie chcę tak jednoznacznie się, wiesz, wypowiadać, bo taka jest prawda. Romowie sami, wiesz, to określenie gdzieś tam popularyzują, używają i tak dalej, ale kiedy mamy świadomość tego, jaki to ma wpływ na postrzeganie społeczności, jaki może mieć wpływ też na właśnie, na dzieci romskie, na osoby z romskiej społeczności, które czasem wolą ukryć to, kim są, bo nie chcą się konfrontować, wiesz, z taką negatywną reakcją ze strony otoczenia. Ja pamiętam, że kilka lat temu mieszkałam w Stanach. Byłam tam z moim synem. Mój syn chodził do szkoły. Ja byłam na Fulbrightie, na uniwersytecie. I wiesz, i pamiętam, że spotkałam Romów z Europy. Z Czech i z Węgier. Super, super osoby. W tej samej szkole. I rodzice powiedzieli wtedy do mnie, słuchaj, nie mów, że my jesteśmy Romami. W ogóle o niczym takim nie wspominaj. A ja zapytałam, dlaczego? Mówi, bo tutaj są nauczycielki z Czech. Wiesz, które, rozumiesz, ten cały bagaż uprzedzeń, którego, bo tego tak zwanego, nienawidzę tego, problemu romskiego, identyfikacji romskiej w bardzo negatywnym kontekście w Stanach nie ma. Wiesz, Romowie... Ale łatwo go zaimplementować, przywożąc ze sobą, tak? Ale właśnie, te osoby, wiesz, z krajów, gdzie społeczność romska jest liczna i stanowi wyzwanie, tak? To te uprzedzenia są tam tak bardzo silne. Ja sama się niejednokrotnie z nimi skonfrontowałam. No nie mówiąc już o Rumunii, prawda? I to mówimy o krajach byłego bloku wschodniego, również też Czechy, Słowacja właśnie i tak dalej. Społeczność tam jest duża, ale tam przede wszystkim jest społeczność bardzo zmarginalizowana, więc to nie jest jakaś romska natura, ale ja zawsze to powtarzam i mocno to podkreślam, że wszystkie problemy, które dotyczą sposobu funkcjonowania społeczności romskiej, to nie jest aspekt kulturowy, tylko społeczny. Jak jest bieda, to jest niższy poziom wykształcenia. Jak jest bieda, to jest więcej nałogów. Jak jest bieda, to jest więcej przemocy wobec kobiet i tak dalej. Wyciągajmy ludzi z biedy i nie przysłaniajmy braku działań albo czasami chęci wręcz, powiedziałabym, ze strony władz czy władz lokalnych, jakimiś aspektami kulturowymi czy specyficzną naturą kultury romskiej, bo to mi przypomina, wiesz, język nazistów, gdzie łączy się, wiesz, kulturę, pochodzenie z pewnymi cechami charakteru czy w ogóle poziomu, wiesz, intelektualnego. Nie robimy tego i dzisiaj współczesna nauka dostarczyła nam naprawdę, nie tylko współczesna, bardzo wielu dowodów na to, że jest to niewłaściwa droga. Mogę, że tylko powiem, zamykając ten wątek, że ta moja krakowska mama w Warszawie mieszkając no, bardzo wiele lat straciła swój krakowski zaśpiew, a mogę to porównać, bo są takie taśmy, gdzie po krakowsku pięknie mówi i tego żałuję, ale straciła też właśnie te określenia, których ja tutaj w Warszawie w języku akurat nie spotkałam, czyli kiedy uzmysłowiłam jej, że to słowo, które tak naturalnie wchodzi jej do ust, należy rozłożyć na części i sprawdzić jego pochodzenie, przestała go używać. Mhm. I nie wróciła do niego nigdy więcej, więc uczyć też i tak rozumieć świat można w każdym wieku. To nie jest tak, że raz nauczeni musimy kolportować to dalej. Czyli poruszyłyśmy takie wątki jak z jednej strony upominanie się o historię społeczności romskiej, z drugiej strony te stereotypy, które no, są bardzo palącym problemem. Wiesz oczywiście, że zmierzam też do tego, jakim motywem jakby wybuchu na nowo różnych sytuacji związanych z tym, jak postrzegamy Romów, był wybuch wojny w Ukrainie, ale wcześniej chciałam cię zapytać jednak o to, co robicie w fundacji, czyli też dajecie nam szansę, żeby elementy kultury romskiej poznawać. To mogą być właśnie te sprawy językowe, ale tak naprawdę zagadnienia są bardziej złożone, bo nie mówimy tutaj o uczeniu podstaw, tylko uczymy właśnie, mówimy o szansie na zrozumienie czegoś więcej niż jakieś takie no, może istotne, ale jednak po złotka drobne elementy, które bardziej widać. Mhm. Co ci najbardziej w tym tak kręci? Co was w fundacji najbardziej kręci? Co takiego jest w tej romskiej kulturze i też no, w tym, co chciałoby się opowiadać i was napędza do roboty? Wiesz, to wszystko to, co dzisiaj, mówiąc o takich współczesnych, prawda, rzeczywistościach, co kręci też nie Romów. Zobacz, takie Nomad Life albo moda boho. Duża biżuteria. Moda boho, świetnie powiedziane. Oczywiście tak. No wiesz, o czym mówię, ale te wszystkie, wiesz, elementy, których używamy, nie wiem, podkreślając nasz wygląd. Ale też jakieś takie, no nie wiem, świadomość chyba taka świata, nie? No, tak. Czy nie można byłoby o takim jakimś, no, połączeniu jednak z tym, że się rozumie gwiazdy, niebo, pewne procesy. Wiem, że trochę uderzam w stereotyp takiego wędrowca, który patrzy w niebo, no ale jednak gdzieś to jest takie pięknie, ale i też bardzo popularne współcześnie. Oczywiście, zobacz, tak zderzając się z tym stereotypem, tak? No dzisiaj mówimy o takim, no nie, życiu, które i w ogóle o nas, ludzie, którzy są bardzo zmęczeni, bardzo przebodźcowani, szukają tego kontaktu z naturą. Jest to powiedzenie, nie? Rzucam wszystko, jadę w Bieszczady. Mhm. Właśnie takie porzucenie tego dotychczasowego życia, wolność, za którą tak strasznie tęsknimy. No to jest świat Romów, który bardzo był i jest komentowany także w takich negatywnych aspektach, prawda? A przecież tego ludzie bardzo poszukują. Jak wspomniałaś o tych gwiazdach i o tym, ale ja bym poszła jeszcze głębiej, w ogóle duchowość. Prawda? To też jest jakaś tajemniczość, która... Niekoniecznie religijność, prawda? Tak, bo nie ma takiej wspólnej religii. Która Romom była wytykana. Nomad life oczywiście, czyli takie przemieszczanie się. Od razu to dementuje, że nie wszyscy, wszystkie osoby ze społeczności romskiej, nie wszystkie grupy romskie prowadziły tryb życia nomadyczny, tak? Czy wędrowny. Mniejszość Romów tak naprawdę prowadziła wędrowny tryb życia, no ale to koło, wiesz, odwozu się jakoś tak do nas bardzo silnie jakoś przyległo do nas, tak? Więc... Po pierwsze, to my pokazujemy to, co być może jest stereotypowe, ale co jest piękne i chcemy pokazać to inaczej. Czyli nie boisz się tych kluczy, które już są w kulturze obecnej i można je właśnie opowiedzieć na nowo, po swojemu. Chcę też opowiedzieć o tym, jak bardzo tak naprawdę czerpiemy z tego. Jak bardzo, nie wiem, tęsknimy za to. I chcę powiedzieć, że tutaj w zasadzie bardzo wiele nas łączy. Że ten podział na Romów i nie Romów tutaj w tym wypadku niekoniecznie ma znaczenie. No nie? Po prostu wiesz. Tutaj te aspekty, tak jak mówię, które często gdzieś tam są postrzegane jako, wiesz, nie wiem, archaiczne, jakoś cypeliowe. To są jakieś formy przedstawiania tego, a my to chcemy po prostu opowiadać o tym inaczej, ale wcale od tego nie uciekamy. A z drugiej strony właśnie też chcemy pokazywać i przybliżać historie, które są daleko od tego stereotypu, które w żaden sposób z nim nie korespondują, tak? Więc na przykład osoby romskie albo nasza społeczność bardzo często postrzegana jest jako bierna. Jesteśmy taką... Nie chcę tego powtarzać, ale czasem właśnie postrzeganie jako takie osoby, które nie chcą się w żaden sposób, wiesz, w nic włączać, robić czegoś, co mogłoby być, nie wiem, pożyteczne, produktywne. No tacy po prostu, wiesz, czekają tylko z wystawioną ręką, żeby coś za nich i dla nich zrobić. I w ogóle nie lubią tego świata zewnętrznego, nie chcą się edukować, pracować i tak dalej. My, wydaje mi się, że przez działania w naszej fundacji pokazujemy, że absolutnie tak nie jest. I kiedy mamy możliwości... I w tym wypadku też mówię o środkach finansowych, które się pojawiły wraz z pojawieniem się organizacji międzynarodowych w Polsce. Więc niestety skala tego potężnego kryzysu wywołanego wojną też trochę niestety dała nam po raz pierwszy możliwość takiego działania na skalę dużo większą niż wcześniej. Dlatego powstało Centrum Społeczności Romskiej, dlatego zbudowaliśmy strukturę fundacji, która jest dużo silniejsza niż w przeszłości. Mamy kilkadziesiąt osób, które pracują w fundacji i no niemalże połowa z nich, no to są osoby romskie. Więc pokazujemy, że my wcale nie jesteśmy osobami zamkniętymi, wcale nie jesteśmy jacyś hermetyczni, jak się o nas mówi. Zapraszamy do naszego centrum osoby nieromskie. Chcemy o nas opowiadać, no właśnie, wbrew temu, co się o nas mówi. W fundacji też pracują osoby nieromskie, prawda? Tak. Jeżeli tak już musimy dzielić, no co w tym kontekście jest jasne, to jeszcze powiem, że Skrzetuskiego 36, a miejsce konkretne naprawdę w Warszawie, to centrum, o którym wspomniałaś, Centrum Społeczności Romskiej. Ja mam nadzieję, że niedługo będziemy mówić o Centrum Społeczności Romskiej, które będzie wpisane już w taką historię naszego miasta i będzie takim miejscem, które będzie miejscem dumy, nie tylko dla społeczności romskiej, ale dla społeczności nieromskiej, dla warszawiaków, warszawianek, dla osób z Polski. My na to zasługujemy wszyscy. Pięknie powiedziałaś, wspominając o swojej mamie i o języku. My po prostu, ta zmiana jest możliwa, kiedy będziemy wspólnie się uczyć od siebie, kiedy będziemy mówić o tym, czego nie wiemy i kiedy naprawdę przestaniemy dzielić na świat tych, którzy są, nie wiem, złymi rasistami i złymi Romami, ale właśnie ja też nie chcę budować jakiejś idealnej rzeczywistości, ja sobie zdaję sprawę z wielu zagrożeń, ale budujmy te mosty i te właśnie takie przestrzenie, które pozwalają nam się spotykać, bo jak się okazuje, że osoba się dowie, albo osoba nas spotka, albo osoba przyjdzie do naszego centrum, tak? Niech ich będzie jak najwięcej. To pewne po prostu stereotypy, uprzedzenia, niechęci topnieją. I my w fundacji mieliśmy wielokrotnie takie doświadczenia, pojawiając się na przykład w przestrzeni jakiejś lokalnej. Były reakcje takie, że osoby, wiesz, sąsiedzi i tak dalej, no byli przerażeni. Jak byliśmy w poprzednim naszym miejscu. Ja, mówisz o teraz, o XXI wieku? Tak. Wiesz, po pierwsze to mieliśmy problem, żeby wynająć pomieszczenie na, wiesz, na miejsce, na które dzisiaj jest centrum, które najpierw było dużo mniejszym miejscem. Chcę powiedzieć, że Centrum Społeczności Romskiej, jakie mamy w Warszawie, nie ma takiego miejsca w Polsce. Nie tylko w Warszawie, tylko w ogóle w Polsce. Ale my zaczynaliśmy od małego, wiesz, dużo mniejszego pomieszczenia i mieliśmy potężny problem, żeby to miejsce wynająć, tak? Kiedy się już udało i był to taki, wiesz, no blok, apartamentowiec, no nie wiem, jakiego języka teraz się używa, ale w odniesieniu do tych miejsc, taki trochę nowocześniejszy blok. I wiesz, i sąsiedzi po prostu no, chowali wózki, rowery. No, pan ochroniarz przychodził, dlaczego tutaj tylu tych cyganów chodzi. I te wydarzenia, po prostu te sytuacje miały miejsce i my zorganizowaliśmy taki dzień otwarty w naszym nowym miejscu, które jest dużo większe, bo już mamy, wiesz, dom, mamy przepiękny ogród. Zorganizowaliśmy piknik sąsiedzki. Był grill, były różne atrakcje i tak dalej. Przyszli sąsiedzi, przyszły dzieciaki nieromskie i tak dalej. I to pokazuje, że wiesz, no, my się nie obraziliśmy, nie pogniewaliśmy. My wiemy, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy, więc nie będę tutaj udawać, że świat widzę przez różowe okulary. Ale może spróbujmy na to odpowiedzieć inaczej niż agresją, zamknięciem albo poczuciem krzywdy. No, które wiadomo, że ono się pojawia, ale konstruktywniej będzie być może spróbować coś z tym zrobić. I w naszym wypadku to zadziałało. I wiesz co, i to mnie w tej fundacji kręci najbardziej. To, z jakimi osobami też mam, wiesz, wielki przywilej pracować, którzy tę rzeczywistość widzą, wiesz, w dużo i sięgają dużo dalej niż ja, bo są odważniejsi. Ja mam jakieś blokady w sobie, że tak sobie pomyślałam, Pałac Kultury, podświetlenie Pałacu Kultury, wiesz, to nie był mój pomysł. Wiesz, to dla mnie było coś, po co ja bym chyba nie sięgnęła. Wiesz, to mi też pokazuje moje własne ograniczenia, a z drugiej strony uczy ogromnej odwagi i takiego, wiesz, pełnego przekonania, że możemy sięgać po więcej i nie tylko dla nas, dla społeczności romskiej, tylko, że to jest nam potrzebne. Dla wszystkich, oczywiście. Tak. Zawsze takie procesy służą tak naprawdę wszystkim. Ta historia, którą opowiedziałaś, i zróbmy jeszcze ten taki przypis, że od 15 wieku, tak? Romowie tak. W Polsce mieszkają. Bardzo przypomina historię z tym piknikiem i z tym takim zapoznaniem się z lokalną społecznością z najnowszego, ale jednocześnie pewnie ostatniego już filmu Kena Loacha, gdzie tymi przybyszami do zapyziałego i biednego ze swoimi problemami miasteczka angielskiego są uchodźcy syryjscy, doświadczeni przez potworne okropieństwo wojny, którzy wzbudzają swoim pojawieniem się liczne głosy oburzenia. Nie będę tutaj tego filmu cytować, no ale historia jest nieomal równoległa jakby i pomysł na to, żeby się zaprzyjaźnić, czy też nawiązać kontakt, ten pierwszy też prowadzi przez spotkanie, przez wspólny posiłek, przez spojrzenie na siebie, a nie unikanie własnego wzroku. To mnie strasznie wkurza tak na dnie, bo o ile przybysze z objętej wojną Syrii nie są codziennością, to od XV wieku obecność Romów w Polsce jest codziennością, której nie potrafię inaczej nazwać. Po prostu to jest, no jakby wkurzam się, cieszę się, że opowiadasz o tym z zaangażowaniem, wkurzam się, że jest to nadal temat, ale wiem, że jest, bo też o tym dużo mówisz w wywiadach właśnie, ponieważ nasz czas biegnie nieubłaganie, to bardzo bym chciała powiedzieć, jak sytuacja z wojną w Ukrainie i wybuch tego konfliktu, uchodźcy na naszej granicy okazali się pokazać właśnie te wszystkie stereotypy w ten najbrutalniejszy sposób. Nagle okazało się, że uchodźcy też się dzielą i że uchodźcy pochodzenia romskiego, Romowie są inaczej traktowani. To często przez ludzi, którzy no, z założenia idą pomagać i chcą pomagać wszystkim, ale gdzieś coś, no znowu co, stereotypy, obawy, no nie wiem w ogóle jak to nazwać, powoduje, że można zostawić rodziny romskie bez pomocy, że można nie rozumieć ich przerażenia, że można, zresztą nie wiem, czy problem na dworcu w Przemyślu został już w ogóle rozwiązany. W każdym razie to nie jest też opowieść tylko o tym, co było na początku 2022 roku, to jest znacznie dłuższy. To trwa. Wszystko trwa. Tak, i Przemyśl nie jest jedynym miastem. Dostajemy sygnał z Lublina. W ubiegłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu mieliśmy Romów w centrum Warszawy z Ukrainy. Dzisiaj mamy dużo więcej Romów niż przed 2022 rokiem. Wydaje mi się, że Romów, nie wydaje mi się, ale wiemy, że Romów z Ukrainy jest więcej niż polskich Romów i Romek. I kiedy zestawimy liczebnie Polskę i Ukrainę, to mówimy o około 30-tysięcznej społeczności przed 2022 i około 500-tysięcznej społeczności w Ukrainie. Więc te osoby nie tylko przybywały, ale przybywają i często lądują na ulicach, na dworcach. Wiesz, zmienia się prawo. Nie jest łatwo dzisiaj dostać miejsce zbiorowego zakwaterowania. Mm-hmm. Trzeba spełnić różne warunki, po raz pierwszy przekroczyć granicę, wiesz, w Polsce. Czasami te osoby trafiły do, na przykład pojechały do uciekły przed wojną z Ukrainy do Węgier. No tam okazało się, że wiesz, Węgry Orbana to nie jest dobry kraj dla Romów, więc oni też na przykład przerzucają się do Polski i tutaj okazuje się, że nawet butelka wody im się nie należy, więc działamy cały czas w obszarze humanitarnym i muszę powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo trudne, bo dzisiaj mamy inne władze i nasza Polska się zmienia i dużo pozytywów w związku z tą zmianą obserwujemy. Muszę powiedzieć, że na przykład świetnie nam się pracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z ministrą Joanną Muchą, która nie tylko szuka rozwiązań, nie tylko nas słucha, ale je wdraża. Rozumie, czuje, to pokazuje, że da się zrobić. To strasznie dodaje, wiesz, wiatru w skrzydła, bo czujemy sprawczość. No ale nie o wszystkich resortach mogę tak powiedzieć, tak? I taka właśnie frustracja związana z tym, że nas się w ogóle nie słucha. My po prostu podajemy czasem gotowe rozwiązania. To nie są, wiesz, to nie są rzeczy trudne do wdrożenia. Naprawdę. Można bardzo, nie chcę powiedzieć, że łatwo, ale dużo skuteczniej na wiele wyzwań związanych z osobami uchodźczymi, które przybyły też z ekstremalnej biedy i z obszarów objętych wojną w Ukrainie, odpowiedzieć, ale brakuje chęci. To jest najgorsze. Brakuje chęci. A taka, wiesz, taki kij i marchewka, że pokażmy im, że tutaj nie mają czego szukać, to może nie będą tutaj przyjeżdżać, to nie zadziała. Ja cały czas staram się to uświadamiać. Na szczęście też u nas w Warszawie jest dobrze. Na poziomie lokalnym w ogóle ja złego słowa nie powiem, wiesz. Wiele rzeczy stanowi wyzwanie, ale tutaj mamy tą komunikację dobrą i współpracę, ale chcę powiedzieć, że te osoby romskie, które przyjadą z różnych regionów w Ukrainie, gdzie żyły w ekstremalnym wykluczeniu, bez dostępu do wody, bez toalet i tak dalej. Nawet jak tam nie ma teraz jakichś bardzo niebezpiecznych działań wojennych, jak na przykład na wschodzie Ukrainy, ostatnio, prawda, Kijów czy Charków, to te osoby przyjeżdżają tutaj, bo jest bardzo duży głód, bo nie mają co jeść, bo nie widzą żadnych perspektyw i dla niej miejsce w polskim mieście, kawałek trawy, szczególnie w taką pogodę, zbudowanie sobie jakiegoś schronienia przed słońcem albo na noc i tak będzie lepszym miejscem do życia. I czym szybciej to polskie władze zrozumieją na poziomie centralnym i lokalnym i zaczniemy reagować, tym mniej będziemy mieć wyzwań w przyszłości. My też ich nie chcemy, bo to zawsze uderza w rykoszetem w nas wszystkich, bo to my Romowie później słyszymy, albo ostatnio takie opinie po jakiejś rozmowie ze mną czytałam, 100% po prostu jakiegoś takiego totalnego hejtu, a o tylu pozytywnych rzeczach wydawało mi się, że mówię, że mamy po prostu wręcz no, wady genetyczne, że w ogóle nie jesteśmy ludźmi. Znaczy taka normalizacja i neutralizacja takiej dehumanizacji i nie potrafię tego zrozumieć. Ja też nie. To są dla mnie wstrząsające opowieści, ale nie można się od nich odsunąć, ponieważ to jest życie, którego doświadczałaś i ty, i osoby pracujące w fundacji, i osoby niosące pomoc uchodźcom, że nawet wśród pomagających i nawet wśród osób potrzebujących pomocy, osób w kryzysie uchodźczym, nagle okazywało się, że pomoc dla osób z rodzinami Romów, którzy uciekali z Ukrainy, no, była trudniejsza. Nagle można było po prostu tym ludziom pozwolić na przykład iść na piechotę połowę drogi z Przemyśla do Warszawy. Można było ich wysadzić w nocy z autobusu, można było ich nie wpuścić do miejsca, gdzie inni mogli wejść i przenocować i znaleźć. Jak to mówię, to jest mi aż słabo i strasznie mnie to wkurza, że jest XXI wiek i nie można pewnych rzeczy załatwić słowami. Wy działacie, więc załatwiacie to czynami, ale nadal chodzi też o skalę, więc rozumiem, że temu służy to pukanie do ministerstw i szukanie wsparcia u tych, którzy mogą na większą skalę działać. Zadałabym pytanie też, jak wyobrażasz sobie w przyszłości, ale nie chcę cię pozbawiać jakby potencjalnie jakąś nie do końca optymistyczną odpowiedzią, którą mogłabyś... Nie, ja właśnie ona będzie właśnie bardzo patrzysz, optymistyczna. Tak, pozytywnie? Tak. No tak, powstanie naprawdę przepiękne Centrum Społeczności Romskiej w Warszawie, z którego będziemy dumni, z którego Warszawa będzie dumna, we wsparciu władz lokalnych i władz Ale po tym, jak powstanie, to nikt ci nigdy pod wywiadem nie napisze, że jesteś z pochodzenia gorsza genetycznie? No, wiesz co, przynajmniej będzie przestrzeń do tego, żeby się o tym przekonać. Przestrzeń, która będzie znana, przestrzeń, która będzie widoczna i mam nadzieję, że przyczyni się do tego, że no już nie będzie tak łatwo, wiesz, powiedzieć, że no nie znam tych osób, bo ich nie ma, bo są zamknięte i tak dalej. Chcemy pokazać, jak bardzo jesteśmy otwarci, jak wiele do zaoferowania mamy, jak wiele nas łączy i chcemy po prostu, żeby to miejsce było takim miejscem spotkań, inspiracji, dyskusji, edukacji, ale też spędzenia fantastycznego czasu razem, bez względu na to, skąd jesteśmy. To nam jest bardzo potrzebne i ja tak patrzę na przyszłość. Naprawdę, ona jest w moim świecie, jest bardzo optymistyczna. Jest mi wielokrotnie trudno i mam takie, wiesz, huśtawki jak każdy człowiek, ale i kiedy wpadam w dół, to jest naprawdę ciężko, ale mam wokół siebie fantastycznych ludzi, mamy super pomysły, czuję bardzo dużo energii i wdzięczności za to, co się dzieje, bo jeszcze jakiś czas temu, ze 20 lat temu, to nie było takie oczywiste, że jestem w studio z, wiesz, z dziennikarką, którą podziwiam i szanuję i rozmawiam znaczy, o tematach, to które bardzo oczywiste, wiesz, myślę, że to się, naprawdę strasznie że są w niszy. Ja po prostu bardzo często nie wierzę w świat, który mnie otacza. Nie mogę uwierzyć może tak, że to jest możliwe. Popkultura jest bardzo dobrym też narzędziem. Tutaj może już w końcówce polecimy serial. Mam nadzieję, że nadal na Netflixie jest dostępna Infamia, a jeżeli nie, to na pewno znajdzie się taki stream, gdzie ten serial, przy którym byłaś, jak się nazywała twoja rola? Byłaś konsultantką artystyczną. Tak, superwajzorką, różnie tam nazywali. Hollywoodzkie różne określenia tutaj tak, padały. Ale już mogę zapowiedzieć, nie mogę za dużo szczegółów zrobić, znaczy Boże, zdradzić, ale niedługo głośna premiera fabuły, też miałam przyjemność dołożyć jakieś swoje dwa grosze do tej współpracy. Krzysztof Skonieczny i jego film już niebawem w jesienią. W kinach obok was. Tak, dokładnie. A w planach kolejne produkcje i to w ogóle wybijanie okien tubą popkulturową jest też bardzo, bardzo pomocne i potrzebne. Nawet jak nie idealne. Bo na końcu świat się zmienia i to jest, no, gdzieś może na końcu nawiążę też do tego wątku, który przywołałaś, jeżeli ten Nowy Jork, czy w ogóle Stany mogłyby być takim, no może Nowy Jork, bo jest specyficzny na tle Stanów, no takim symbolem świata, gdzie naprawdę można żyć nie opowiadając o swoich korzeniach, można opowiadać i też to zostanie wysłuchane, to jeżeli zmierzamy do takiego świata, to byłoby naprawdę świetne, a będziemy do niego bliżej wtedy właśnie, kiedy będziemy patrzeć na drugiego człowieka. Wracam do tego dostrzeżenia człowieka, że człowiek jest naprzeciwko nas, a właściwie teraz już będziemy się żegnać z Janą Talewicz, która była w naszym studiu naprzeciwko mnie i naprzeciwko osób, które nas słuchają. Zapisałam, jak się powitać, ale nie wiem, jak się pożegnać dobrze w po romsku. Dużo krócej. Dworesa. Devoresa. Tak jest. Ale co to znaczy? Do widzenia. O, do widzenia po prostu. Bez życzeń zdrowia i szczęśliwości. Żegnamy się. To żegnamy się i do zobaczenia. Polecam oczywiście szukanie tych wszystkich miejsc, o których opowiadałyśmy. Najprościej zacząć od Fundacji w stronę dialogu Wszelkie Namiary i na możliwość włączenia się w pomoc uchodźcom i w Namiary na Centrum, które powstaje. Tam można znaleźć. Do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.